Naam, imani yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya leo Jumanne ikiwa ni tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024. Tuanze kabisa na muktasari wake. Gazeti la wanahabari la Iwachu linaomba baraza la kimataifa la mawasiliano sense kukumbuka umuhimu wa wanahabari katika jamii. Ni matamshi yaliyotolewa na naibu mkurugenzi wa chapisho hilo baada ya jioni ya Jumatatu hii watu wasiojulikana waliorusha mawe kwenye gazeti hilo. Na baraza la shirikisho la biashara na viwanda nchini Burundi CFCB linakaribisha vema mipango ya rais wa jamhuri husika na maendeleo ya biashara. Na ugenini AU yatangaza vikwazo kwa raia wa Sudani wanaoshutumiwa kwa kuchochea vita. Kuna hayo bila shaka na mengineyo ndugu msikilizaji, mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Punde ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Muungano wa kundi jipya la wabunge wa chama CNL unakiuka sheria za baraza la bunge. Maoni yake leo Singendakumana aliyekuwa spika wa baraza la bunge anatoa tamko hilo baada ya spika wa baraza la bunge la kitaifa kutambua tarehe 11 Juni kuwa mbunge Leopoldo Hakizimana ndiye anayeongoza kamati ya wabunge kutoka chama CNL kupitia barua aliyo mtumia. Kwa mujibu waleo Sengenda Kumana, hii linaweza kutatiza shughuli za baraza la bunge. Na gazeti la wanahabari la Iwachu linaomba baraza la kimataifa la mawasiliano sense kukumbuka umuhimu wa wanahabari katika jamii. Matamshi yaliyotolewa na naibu mkurugenzi wa chapisho hilo baada ya jioni ya Jumatatu hii watu wasiojulikana walirusha mawe katika majengo ya chapisho hilo. Apa Simbazumutima anatolea ya wito waandishi wa habari kwa ujumla hususan wale wa gazeti la Iwachu kufanya kazi wakizingatia sheria za tasnia ya upashaji habari nchini Burundi na kutokubali kufanyiwa vitendo kama hivyo anavyoeleza kuwa ni za tishio. Na maagizo fulani ya mawaziri yanayotolewa kuelekea mwisho wa mwaka wa shule hayawezi kuchangia chochote katika elimu kwa vile waelimishwaji, wazazi na wanafunzi wanakuwa bado hawajafahamu hatua hizo. Jean Samandari, mwakilishi wa kisheria wa muungano Bafashebige, aligundua kuwa ni vema kuifanya kabla ya mwisho wa shule ili watoto waweze kupata alama kukizingatiwa sheria ambazo zinaweza kuwaridhisha. Anatoa tamko hilo baada ya kutolewa kwa maagizo juu ya masharti ya kupanda madarasa kwa wanafunzi wa sekondari. Na baraza la shirikisho la biashara la viwanda nchini Burundi CFCB linakaribisha vema mipango ya rais wa jamhuri husika na maendeleo ya biashara. Baraza hilo linatoa mfano wa rais Evariste Ndayishimiye anayeambatana na wajasiriamali fulani wakati wa safari za nje ambazo ni fursa kupata uzoefu katika sekta hiyo kwa wajasiriamali. Denishi Milimana anampongeza pia rais wa jamhuri kwa nia yake ya kuendeleza sekta ya kibinafsi. Kuhusu kufungwa kwa mipaka ya Burundi na Rwanda, katibu mkuu wa CSTB anaona kuwa hii inasababisha hasara kwa taifa hizo mbili. Hata hivyo, Denishi Milimana anataka kuwepo mazungumzo ya kuwawezesha wajasiriamali kutoka nchi hizo mbili kuendeleza sekta ya biashara. Tumusikilize katika tafsiri la Omer Nduayo. Les frontières sont fermées pour des raisons politiques, sécuritaires. Mipaka hufungwa kwa sababu za kisiasa au usalama. Ila matokeo hayakosi kuwa mabaya kwenye sekta ya kibiashara zaidi. Kwa sababu mtasikia kuwa wakulima na wafugaji wanaotumikia maeneo ya Chibitoke waliokuwa na soko nchini Rwanda kuingia hasara. Mikoa iliyo mpakani pia kama vile Kirundo hupata hasara. Wajasiriamali wa kawaida ambao huwa wakila waliotangulia mjini Kampala waliokuwa wakipita kwenye barabara ya Bujumbura, Kigali, Gatuna, Mbalala hadi Kampala wanapaswa kupita njia nyingine ya Kobero ili kuingilia Tanzania. Safari ni wagharimu zaidi muda, pesa na kuathiri fuko la mnunuaji ambaye baadaye ndiye mtumiaji wa mwisho dukani na lazima alipie. Ninaamini kuwa swala hilo linafanywa kazi na wahusika ili kupata muafaka. Maana yote kwa yote, hakuna anayejichagulia jirani. Rwanda haitatoka kwenye nafasi yake, Burundi pia hivyo hivyo. Kwa hiyo, hakuna anayejichagulia jirani yake. Niligundua kuwa kipindi cha mlipuko wa uviko 19, ambapo mipaka ilikuwa imefungwa kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, athari zilikuwa mbaya mno kwa biashara zinazovuka mpaka, wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inchi mshirika mkubwa wa Burundi kandani. Hivyo, mipaka ikifungwa, madhara hayakosi. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto Jumatatu umetembelea kikosi cha kwanza cha polisi 400 ambao wanatarajiwa kusafirishwa nchini Haiti siku ya Jumanne kwa sehemu ya ujumbe wa kimataifa kusaidia vikosi vya usalama vya nchi hii ya Kaliberia inayokumbwa na ghasia za magenge yenye silaha. Rais Ruto ambaye alikuwa amekubali kwamba nchi yake ingeongoza katika misheni hii baada ya mazungumzo ya miezi kadhaa ametembelea eneo la kikosi hicho cha kuimarisha usalama ili kuwapatia maarifa ya namna watakavyonenda watakapofika katika misheni hiyo. Na maafisa 400 sasa wako tayari kuondoka siku ya Jumanne kwenda Haiti. Afisa wa wizara ya mambo ya ndani ambaye aliomba kutotajwa jina ameambia shirika la wanahabari la AFP. Na tume ya Umoja wa Taifa nchini DRC MONUSCO inafunga rasmi ofisi yake leo Jumanne Juni 25 huko Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Takribani watu 5000 wanajikuta hawana ajira kufuatia kuondoka kwa MONUSCO katika mkoa wa Kivu Kusini kwa ombi la serikali ya DRC. Maafisa wa taifa na kimataifa walikuwa wakifanya kazi katika mkoa huo, walikutana siku ya Ijumaa jioni Mei 31 huko Muhumba ili kila mmoja kumuaga mwenzie. Tengano huu uligubikwa na hisia mbalimbali, hasa kwa wale ambao wametimiza angalau miaka 20 ya kudumu kwa misheni ya kulinda amani nchini DRC. Kwa mujibu wa Floribeli Bayongwa, mwakilishi wa wafanyakazi wa MONUSCO kutoka DRC katika mkoa wa Kivu Kusini, kuondoka kwa MONUSCO kutaathiri watu wengi. Na nchi ya Umoja wa Ulaya zimevinisha vikwazo vya kuzuia mali na safari kwa raia 6 wa Sudani wanaoshutumiwa kuchochea vita vinavyoendelea katika jeshi na wanamgambo wa RSF. 6 hao ni pamoja na jenerali mkuu wa RSF katika eneo la Darfur Magharibi, kiongozi mashuhuri wa kikabila wa ukoo wa Mahavindi na mshauri wa feda wa RSF. Wote hawa wanashutumiwa na Baraza la Umoja wa Ulaya kwa kufanya ukatili ikiwemo kuchochea mauaji ya kikabila, unyanyasaji wa kingono, kupora mali na kuchoma nyumba. Kwa upande wa jeshi la Sudani, vikwazo vinavyomlenga mkuu wa mifumo ya sekta ya ulinzi na kamanda wa jeshi la anga la Sudani kwa jukumu lao katika mashambulio ya angani ya kiholela katika maeneo yenye wakazi wengi. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Sudani Ali Mohamed pia amerodeshwa katika orodha hiyo. Na kwa kuhitimisha, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa soka ni kwamba jana kumelindima michuano kwenye kundi B katika michuano ya Euro, ambapo timu ya Hispania ilimenya timu ya Albania bao moja kwa nunge, wakati ambapo mtanange ulioambatanisha timu ya Croatia na Italia ulitimika, timu zote zikiridhika kutoka sare ya bao moja kwa moja. Na katika kundi hilo B ni kwamba timu ya Hispania pamoja na Itali hakika zimeshafuzu katika hatua ya nane bora. Na michuano mingine ni kwamba inatarajiwa siku ya leo ambapo majira ya saa 12 timu ya Ufaransa itachuana na Poland, wakati ambapo mutanange mwingine utambatanisha timu ya Peiba na Autriche hapo saa 12. Hiyo ndiyo ratiba ya michuano ya leo katika mashindano hayo. Na nikukumbushe kwamba hapo majira saa 3 timu ya Uingereza Free Lions itashuka dimbani kuchuana na Slovenia katika mashindano hayo ya Euro. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.